أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. سورة المرسلات مکی سورت دے نازل شوی دے رستو دا سورة الهمزا و مکی دا سورة قافنا ترتیب قرآنی کی و اوی آیم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دری درشم نمبر سورت دے ربط دری سورت دا ما قوال سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کا منکرین تھا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ہم زجر بیانی فا لفظ دا ویلن سرا پلس کرتوانی مخ کیم زجرو نو دی صورت کیم اللہ تعالیٰ زجر بیانی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ اس بات دباس بعد الموت کا پیو دلیل سرا دی صورت کے اللہ تعالیٰ اس بات دباس بعد الموت کی پر ڈیر دلیلن سرا پشواہد سرا دعوت صورت دا اس بات دا ورج دا جزا پشواہد سرا دا قیامت فرض راضی پاغی کی با جزا ملاوی گی او پاغی بنی اللہ تعالیٰ دلائل ذکر کی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والمرسلات عرفا قسم دے پغا ہواگانو باندے چی چلولشی عرفن پنرمی سرا فلعاصفات عصفانو قسم دے پغا ہواگانو باندے چی ما تول کئی فما تول سرا والناشرات نشرا او قسم دے پغا ہواگانو باندے چی خوراول کئی پخوراول سرا فالفارقات فرقا نو قسم دے فہغا ہواگانو بانی چجدا کون کی ری پجدا کول سرا فالملقیات ذکرا او بیارا غرزا ان کی دی وحی لرا دا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا سمر صفات چی ذکر شوی دی دا صفات دا چا دی پا دیکی دا مپسرینو اختلاف دے یو قول لمپسرین دارے چی دا سپات دی رفار دا ہواگانو دویم قول دارے چی دا سپات دی رفار دا ملائکو او درم قول دارے چی دا سپات دی رفار دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بستا درے وانا قول صحیح دی او درے وانو ترجمین برابری گی نوکہ چرتا دا سپات چی دا ہواگانو دا پارا نو بیا آغا خو ترجمت استماوکتا لبیل کل آسان دا والمرسلات عرفا قسم دے پہاوا گانو بانی چلاولشی عرفن پنرمی سرا فلعاصفات عصفانو قسم دے پہاگا ہوا گانو بانی چاگا ماتون کیری پماتول سرا بعضی ہوا گانی آگا نرم نرم چلی گی او بعضی ہوا گانی حق دی چاگا تیز چلی گی نو آگا ماتی بوٹی ماتی دغس خلق ماتی آبادیانی ماتی او کدا صفت شی رفار دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیاب سور شی ورنا شرات نشرا کدا صفت شی رفار دا ہواگانو نو دغا ہواگانی خوری ورید لرا دا اسمان طرف تا پا خوراول سرا ہواگانی ورید خوری فالفارقات فرقان بیا جدا کون کلی پا جدا والی سرا ہواگانی وریدی دا یوبل نجدا کی فالملقیات ذکر اور غرزون کی دی ذکرن باران لرا قدا سی پتشی دا پار دا ہواگانو نو ذکرن پا مانا دا باران سر دا بیا او قدا سی پتشی دا پار دا ملائکون بیا مانا دا جوڑی گی والمرسلات عرفا قسم دے فاغا ملائکو باندے چا غار علی گلشی عرفن عرفا بیا په معنا د معروف سره دی، پامر بالمعروف او په نهی عن المنکر سره، فالعاصفات عصفا نو بیا قسم دی په هغه ملائکو باندې چې هلاکی کافران لره په هلاک کولو سره، والناشرات نشرا او قسم دی په هغه ملائکو باندې چې هغه خوری وریځو بارانونو رحمتونو د الله تعالی لره نشرن په خورولو سره، فالملقیات ذکرا او بیا راوړون کې راغورځون کې ذکرن وحی لره، صفت د ملائکو شین بیا دغه معنا ده بنا په دریم قول باندې چې دا صفات دی رفار د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام، نو بیا معنا ده دا. والمرسلات عرفا قسم دی پغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې چې را لېږلی شي عرفن په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر سره، او بل معنا کړی د عرفن التیسیر په تفسیر معنا کړی د عرفن په معنا د تتابعن سره دی، متتابعا قسم دی پغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې چې را لېږلی شي فر لپسې، فالعاصفات عصفا او بیا چې دا صفت شي د پاره د رسولانو، نو معنا قسم دی پاغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې چې هغه ماته دلیلونه د باطلو عصفن په ماتولو سره، کله چې انبیاء علیه السلام راشي نو دا باطل پرستو خلق دلایل داغی مات کی، هغه دلایل له ختم کی، حجتونه د باطل پرستو مات کی، والناشرات نشرا او قسم دی پاغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې چې خوری نشر اشاعت کوي د دین د الله تعالی په نشر اشاعت سره، د الله تعالی دین خوری، د الله تعالی دین خلکو ته رسوي، فالفارقات فرق او بیا جدا کوونکي د حق او باطل په جدا کولو سره، حق او باطل د هغې په منځ کې فرق راولي، او فالملقیات ذکرا ورزوونکي دی هغه وحی لره، څه معنا ده؟ پیش کوي د الله تعالی احکام خلکو ته، د الله تعالی احکامات خلکو ته پیش کوي. دا درې وړ معنی چې دا صحیح دي او تقریبا ټول مفسرینو دغه معنی کړي دي، عذرن او نذرا، عذرن د فاره د یرولو، عذرن د فاره د عذر د لري کولو، او نذرن د فاره د عذرت، او نذرن او د فاره د یرولو. الله رب العالمین که دا صفت شي د پاره د هواګانو، نو عذرن او نذرا الله تعالی باران راووری دې لپاره چې د خلکو عذر د سوکړې ختم شي، قحط زایل شي، د هغې عذر ختم شي د خلکو چې یاره باران نه کیږي، او نذرن او د پاره د انذار، نو کله کله باران وشي په هغې کې یاره می ګړزاری پای کې برېښنایی پای کې، نو ډېر خلک یریږي چې باران دې ونه شي، یا باران ډېر وشي په کوټې به راباندې راوغورځېږي، عذرن او نذرا. نو که دا صفت شي د پاره د باران، نو بیا معنا ده د پاره د ختمولو د عذر د خلکو چې سوکړه ده الله یې دغه عذر ختم کړي، او د پاره د انذار. او که دا صفت شي د پاره د ملائکو، او یا صفت شي د پاره د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام، نو بیا خو معنا صحیح ده، الله تعالی ملائک را لیږي په وحی سره دې لپاره چې خلک بیا عذر بیان نه کړي، او د پاره د یرولو. الله تعالی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لیږي دې لپاره چې قیامت کې بیا څوک عذر پیش نه کړي، نو دغسې دې لپاره الله تعالی پیغمبران را لیږي چې الله تعالی دین بیان کړي، او خلک په هغې باندې ویریږي، عذرن او نذرا. انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست، دا جواب قسم دی، مخکې چې الله تعالی دا قسمونه وکړل نو دا هغې جواب څه دی؟ جواب یې دا دی، انما توعدون لواقع، یقینا هغه چې وعده کېدلې شي ستاسو سره لواقع، خامخا واقع کېدونکی دی. د دینه مراد څه شی دی؟ د دینه مراد قیامت دی. ما توعدونه چې ستاسو سره وعده شوی در قیامت په باره کې، خامخا هغه واقع کېدونکی دی. د قیامت په باره کې کومه وعده شوی دی؟ نو په قرآن او په حدیث کې چې د قیامت په باره کې کوم احوال بیان شوی دی، هغه ته مراد دی. پوکې به وکړلی شي په شپېلۍ کې، نو دوه شپېلۍ دي، دغسې بعض د بدنونو دی، او ټول مخلوق را جمع کېدل دي، تقسیم د عمل نامو دی، حساب کتاب دی، دغسې وزن د اعمالو دی، حالات د جنت دي، حالات د جهنم دي. انما توعدون لواقع، په قرآن او په حدیث کې چې د قیامت په باره کې څه بیان شوي دي، دغه خامخا واقع کېدونکي دي. فاذا النجوم طمست، اوس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د بعضې ما یوعدون دپاره، هغه کوم خبرې دي چې الله تعالی وعده کړی دی چې هغه برازي نو باز یې هغه کې دادی اوس الله تعالی ذکر کوي فیزن نجوم تمست نو کله چې ستوري بې نور شي د ستورو نه رڼا ختم کړلې شي رڼا یې محو شي نو بل ذکر یې الله تعالی وایي چې دا ستوري به راو دوړیږي انتصارت نو رڼا به ختم شي او بیا به راو دوړیږي نو هغه بعضی حالات چې الله تعالی مونږ او تاسو ته بیان کړي دي هغه دغه دي ستوري به بې نور شي او بیا به راو دوړیږي وایي زه سما او کله چې آسمان پورجت کولاو کړلی شي پورجت معنی کولاو کړلی شي انفطار دے انشقاق دے دغسی پا آسمان کی دروازے جوڑے دل دی نو قرآن کی دا ذکر شوی دی آسمان تبارک سوری بہ اوشی پا آسمان کی دروازے دروازے بچی اللہ تعالیٰ ملائک بہ تیرا کچھ شی نو بیا بہ اوش لے گی وہ بچوی نو ٹول برا غردی وعز السماء کلچ آسمان فرجت تفسیر جلالین مانا کرے دا شقتا کلچ آسمان اوش لے گی انشقاق پا کرا شی بس ویزل جبال او کله چې غرونه نو صفت وال وزول شي دا غرونه د یو بل سره به مخکې تاسو ته ویلي و حالات قرآن کریم کې د غرونو بیان شوی دی د یو بل سره به او جنګیږي دا غرونه په دکته دکته واحده یو بل سره به او جنګیږي نو بیا به هوار کړلی شي نو بیا به وال وزولی شي او به بهیږي په شان د بیدلو د غر د شګې باندې دا ټول حالات قرآن ذکر کړی دي ویزل جبال او نو صفت نو دا ډیر رکھے ډیر رکھے و پدې کې ختمې وکړلې شي وایزل رسول اوقیتت او کله چې پیغمبران اوقیتت هغه را جمع کړلې شي هغه وخت مقرره ته پیغمبران را جمع کړلې شي اوقیتت تفسیر جلالین معنا کړی د جمعات له وختین په هغه خاص وخت کې پیغمبران را جمع کړلې شي نو دا د قیامت حالات دي پیغمبران بر سر پر را جمع کړلې شي نو تفسیر مدارک لیکلی دی یحضرون فیه للشهادت علی اممهم حاضر بکلیشی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د پار د شهادت په خپل امتونو باندې یحضرون فیه للشهادت علی اممهم الله تعالی پیغمبران نو علی راجم وې کی قیامت په ورځ باندې دیره پار چې په خپل امتونو باندې گواہی وکي دیده کې بیا په عبارت کې تقدیر دی یقالو ابو الیشی لای یوم اجلت کم ورځی ته اورسته پلل شوی دی دا انبیاء علیہ السلام را غونډیدل دا غرونه ختمیدل او دغه سید اسمانونه راشلیدل او دا نور اوس وګمای بینور کیدل دا کم ورځی ته اورسته پلل شوی دی نو او جلت معنا او خیرت تفسیر جلالین معنا کړی دا کم ورځی ته دا حالات اورسته پلل شوی دی لیوم الفصل نو دا اوس جواب دی جواب دے لیوم الفصل ورځی د فیصله تا دا ټول حالات رستو شوی دی غورځی د فیصله تا و ما درک او چسی سکوې درکړی دی تا ته ما یوم الفصل چې صدا ورځ د فیصله غورځ د فیصله څه شه دی ویل یوم ایذل المکذبین تبای د فدا ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو چا چې د الله دین دروژن کړی دی چا چې د الله تعالی کتاب دروژن کړی دی دا اسی چاچن بیالی صلوات و سلام در وجن کړی دی بس دغه ورځ در فیصلې او مخ کی تاسو ته بار بار ویلې شوی دی ورځ د فیصلې یعنی ال د کی عملی فیصله وکي نو مکذبین به الله تعالی جهنم ته گزار کی او کم چې منون کی دی نو هغه به جنت ته لاړ شي ویل یوم ذل للمکذبین ویلن تو معنا د تبای سره دی ویلن تو معنا د هلاکت سره دی دغه سی مفسرین لیکلی دی ویلن دا په جهنم کې یو کنده ده ویلن تبایی دا ویلن دا جهنم کند دا پا دا ورد بانی دا پارا دا تکذیب کونکو دا پارا دا دغجن کونکو دا حق علم نهلکی الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین دی آیاتون که اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی دا پارا دا مکذبینو علم نهلکی الاولین آئے ولین دی حلا کڑی منگا مخکینو خلق لرا دا دین مراد قوم دا نوح علیہ السلام عادیان سمودیان قوم د لوط علیہ السلام قوم د صالح علیہ السلام اصحاب مدین قوم تبع دغه مراد دی دا مخکینی خلق الله تعالی توا کړیو ثم نتبعهم الاخرین او بیا ورپسې هلاک کل مونږ پدی بسې ورستنی خلق د اخرین نو مراد چیرې مشرکین عرب تی مراد دی غیبن الله تعالی عذابون راوستل نو دغه سی دا غی سره جنگونه او کلیشل الله تعالی په قحط راوستا دکه د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب کړو کذالک نفعل بالمجرمین دغس کار کومنگا د ټولو مجرمانو سره کذالک لکه سرنگی چې کار وکړل شو د قوم د نوح علی السلام د عادیانو سمودیانو قوم د لوط علی السلام شعیب علی السلام او د مکی والو سره نو کذالک دغ شان ته کی کار د هر مجرم سره وکی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار القرآن کی ذکر کری دی نفعل بالمجرمین دا مجرمان نو مراد سوک دی وی کل مخالفین پی الدین ہر حق سڑے چغد اللہ تعالیٰ پی دین کی مخالفت کی تر دا قیامت دور دی پوری کل مخالفین پی الدین ہر مخالفت کی ان کے چید اللہ دا پیغمبر خلاف کی دا اللہ تعالیٰ خلاف کی اغب اللہ تعالیٰ تباہ کی ویل یوم یذل للمکذبین تبای د فلاورت دانی د پاره د تکذیب کوونکو الم نخلقکم مما مهین وجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم دی ایتون کی اللہ تعالی ذکر کئ پر در ایتون کی دلیل عقلی انفسی او دی ته لکیږي اثبات د باس بعد الموت په طریقې قیاس سره اللہ تعالی اول پیدائش کړل استاسو اگر تلک سوچ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ تاسو سنگ پیدا کری ہے اللہ تعالیٰ تاسو دا غا بیکار او دا غا سپکو او بون پیدا کری ہے چاہ غیتا نطفہ ویلے کی گی خلق دا غی نکرک کئی نپرت تکئی نو ہر کلی چاہ اللہ پا دا غی بانی قادر او چی تاسو دا غی نپیدا کری ہے نو دا غا سی دوبارہ پیدایشم اللہ تعالیٰ تا بالکل آسان دے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدایشم کولیش علم نخلقکم آئینہ پیدا کری منگا تاسو مما امہین دغا بوس پکنا ات تیسیر پی تفسیر لکری دی مما امہین مانا مما ان ضعیفین کمزوری اوبدی بیکارا او دغا سی اغوبا چاگینا نپرت کی دلیشی دغا تی مراد دی دیا دیدے کی دا یو خبر از دکی مما ان ذکر شوی دی ما مپرد دی او مخی دا تصویل چی من امشاج نبتلیه پجعلناه سمیعا بصیرا نالتا کی امشاج ذکر شوید او تاستویلیو چی دا امشاج نمراد پا دیده کی گڑوڑی دل دا منی دا مذکر و دا مونستی مراد دی ندل لکی خما ذکر شوید مپرد نصوص و ذل تداویی علیش ولی خلا پا قرآن کریم کی لفظ مپرد ذکر کی گی خلیکن مانا دا غید جنسی مانا دا غید جمعی نو دیده کی ما این دا مفرد پا مانا دا جن سر دی یعنی احاغا ما چی آغا دا سڑی او دا نارینا یو زیشی دکا دا نور دا قرآن کریم دا آیاتوننا او دا حدیثونا هم دا غا معلومی نو ما دل دکی تی مراد دا غا جنس تی مراد دی دا نارینا و دا زنانا علم نخلق کم آئینه پیدا کلی منگا تاسو من ما این مهین دا غوبوس پا کنا زعیفونا یا غوبا چی دا غیر نپرت کی دلیشی فجعلناهو نو حساری کری دی منگا دا غوبو دا رافی قرار مکین پا غزید قراری مضبوط کی مراد دینا رحم دا مورتی مراد دی سرد دینا چی حمل دا سقیل دی درون دی خلیکن اللہ رب العالمین پا خپل قدرتی کامل باندی دا سیزے کی انسان پیدا کی اللہ تلاوی دا غ الا قدر معلوم تر دا غنیتی مقرر پوری دین مراد تا شیده اغنیتی مقرر پوری یو قول لنپسرین داری چی مراد دین اغا عادت دا زنانو دی چی اغا غالبا نهمیشتی دی او کل کل پا اعتبار دا عادت سرا کمی دل امشی نو کل زیادی دل امشی معلوم دی پا اعتبار دا عرپ و پا اعتبار دا عادت دا زنانو سرا تفسیر مدالک لکلی دی و هوا تیس عطو اشهرین اغا نه میاشتی دی زنانا او ما فوقها او ما دونها یا مراد درین لکم او یا تی لکزیات مراد دی بس اغا عادت دی زنانا اخپلی فجعلناه نو حسار کردی منگا دا غوبود رفی قرار مکین پا غزید قراری مضبوط کی الى قدر معلوم تر دا غنیتی مقراری پوری چی اغا پا اعتبار دا عرپ او دا عادت دی زنانا سر معلوم دی یو بل معنی ذکر کری دا تفسیر مدارک اغم دیر بہترین معنی دا الہ قدری معلوم نو مراد سشے دیں تا دین پورا حالات دا معشوم تی مراد دی او وقت دا پیدایش تی مراد دی ورز دا پیدایش تی مراد دا و تفسیلی حالات دا غی مراد دی ناغی علم سر پا اللہ تعالی ترے الہ قدری معلوم تر دا غنیتی مقرر پوری نو کلا پورا تفسیل بیا ہوائی چی دا ورز پیدا کی کرش پی پیدا کی گی بیا چرے وقت دا پیدایش سرے احوال نور سرے نو قد علمه الله تعالی بس الله تعالی پاغي باندې بیا پوي دي الى قدر معلوم تر دا نيټي معلومي پوري چاغه معلومه ده الله تعالی ته بس دا غي علم بیا تفصيلات او علم ده الله تعالی نه بل چا تعالی بل چا تنشته ده الله تعالی نه علاوه ويعلم ما في الارحام بیا اغي آیات کې مخکې راغي تفصيل ولې شوی ده دا دوه مانم ذکر کړی تفسیر مدارک فقدرنا فنعم القادرون نو قدرت لرون کیو فقدرنا نو قدرت لرون مونگا فنعم القادرون نو خواه قدرت لرون کیو نو سمانا شولا قدرنا بس اللہ تعالی دغا خلق کولیش دغا قدرت اللہ تعالی لری پریبان نی دوی مانا جی کرکڑی دیم پسرینو دا قدرنا دے نو بیا پا مانا دا تقدیر سر دے نو قدرنا اللہ تعالی وی مونگا تقدیر کون کیو کله چې ماشوم پیدا کیږي نو دا غي سعادت دی دا غي شقاوت دی او دا غي اجل ولي کړی شي دا غي دا غي خوراک سکا کولی کړی شي فقدرنا تقدیر کړل مونږه دا غي د خوراک دا غي د سعادت او دا غي د شقاوت دا غي د مرګ وغیرہ وغیرہ بس دغه تقدیر الله تعالی کړی دی فنعم القادرون نو ډیر خوا تقدیر کوون کی مونږه د دې کې بیا اشاره شوله مسلې د تقدیر ته ویل یوم یذل للمکذبین توعید په دورت باندې د پاره تکذیب کوونکو الم نجعل الارض کفاتا احیاء او امواتا اوس الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی افاقی او دغه سی دلیل عقلی سپلی الله تعالی ذکر کوي کتا سره قیامت نه انکار کوي نو بر اسمان ته وګورئ الله تعالی رته اسمان پیدا کړی دی نو لاندې ځمکې ته وګورئ الله تعالی لدا پیدا کړی ده الم نجعل الارض آیا ولی نه ګرځولی مونږ لري ځمکې لرا کفاتن را غونډون کی احیا ان جندول را و امات او مړ لرا د ځمکې ژوندۍ او مړ ټول را غونډ کړی دي په ځان باندې را جمع کړی دي خو دومره فرق دی تفسیر مدارک کې ډیره بهترین خبره کړې ده وای الم نجعل الارض کفاتا آیا ولی نه ګرځولی مونږ لازم ځمکه را غونډون کی احیا ان جندول را علی ظهرها و امواتن مړو در فی بطنها ژوندی د ځمکې پزان د پاتو ساتلی دي او د ځمکې د مړی پزان کې دننه په خېټه کې ساتلی دي احیاء علی ظهرها ژوندی په دې ځمکې باندې د پاتو ګرځي و امواتا او مړی چې دی په بطنها ناغاد د ځمکې په خېټه کې پراته دي وجعلنا فیها رواسیا او جوړ کړی دی مونږه پر ځمکې کې رواسیا پاخه مضبوط غرونه شامخاتین دنګ دنګ لوړ لوړ اوچت اوچت شامخاتین تفسیر مدارک مانا کړی دا عالیاتین اوچت اوچت غرونه الله تعالی پیدا کړی دی واسقیناکم مان فراتا او اسکول دی مونږ په تاسو باندې غوبه خوږی مفسرین لیکلی دی د دې آیات په تفسیر کې یو مسله لیکلې ده الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا الله تعالی دا ځمکه راغونډون کې ده ژوندو لره او مړو لره نو مفسرینو لیکلي دي یو خو په دې آیات کې دلیل دی د مړو په خښولو باندې د مړو خښول دا لازمي دي ځکه دا په ځمکې کې خښول پکار دي احیاء و امواتا نو امواتن فی بطنها نو کله چې مړ شي نو بیا خښول پکار دي دویم مسله امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د آیات په تفسیر کې لیکلی ده وایي خپل ویښتان دغسې نوکونه چې کله پرې کړلی شي نو هغه هم په ځمکه کې خښول پکار دي هغه هم په ځمکه کې خښول پکار دي د دې آیات نه استدلال نیولی دی او د هغې لپاره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغسې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اقوال دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت کړي هغه به امر کاوه چې تاسو نکونه ویختان د خخوی دا به کې شرعي مسله شوله بیا علماء لیکلي دي دا مسله د وجوب نه ده یعنی ویختان یا خپل نکونه خخول دا واجب نه دي نو بهتره دار چې خخ کړل شي یو په حدیث کې هغه لپاره وجه ویل شوی د ډیر لپاره چې ساحران جادوګران پرې باندې غالب نشي ځکه چې ډیر خلک په ویښتانو باندې سحر جادو کوي او په ویښتانو باندې چې سحر جادو شي د زنانه یا د نارینه دا ډیر خطرناک سحر دی بیا دغه سی په نکونو باندې د انسان د بدن جز دی ده دا عضو ده دا اندام دی نو په دې باندې چې کله ساحر جادوګر سحر وکړي دا بیا ډیر قوي سحر وي نر دیو جنا په حدیث کې راغلی دی چې دا خخوی زکه چې ساحران جادوګران پرې باندې غالب نشي. تو بهتر خو خخول دی خو لیکن که چا خخ نکلل نو بیا د نکونو د پاره یا د ویښتانو د پاره هغه په یو چیرلکی په یو کپړه کې رانغښتل یا په یو پلاستیک کې هغه رانغښتل او بیا یو پاک ځای ته ګزارل پکار دی. زکه چې ویښتانه او دغه سې د نکونه د انسان عضو ده، دا د انسان بدن دی، دا مسون عن الابتزال دی، ردی به بیزتی نه کې بلکې ردی قدر او احترام بکې. نو داسې ځای کې به نه ګزاري چې یا ډیران دی یا بل دی، ردی ځای کې به نه ګزاري. بیا ښه خبره داره چې دیوال دی مثلا د هغه یو سوری دی په هغې کې ورکې ښودلی شي. بیا دا بله مسله پکې واورئ چې دې دی کې خو نه ده لیکلی، خو علماو فقهاو لیکلی ده چې د ویښتانو یا د نکونو سوزول څنګه دي. نو سوزول یې نشته دی، سوزی بیا نه، که ویښتان دي او که نکونه دي سوزول یې نشته دی، سوزول نشته دی. یو بله مسله به د ویښتانو په باره کې وایو، هغه داره چې د ویښتانو خرڅول شرعن جواز لري او که نه لري. نن سبا دا یو لوی غضب دی او دا یو لوی عذاب دی چې په دې معاشره کې راغلی دی. دا مسله مخکې بار بار مونږ بیان کړې ده، ډېرو مؤمنان مسلمانان به اورېدلی مي، خصوصا د زنانه او ویښتان په دې پسې ګرځي. دا د کافرانو یو مشن دی، دا کوي مخې ته د زنانه او ویښتان خرڅول. نارینه وه خو نه خرڅوي خلک، خو د زنانه او دا زیات دې پسې کوشش کوي. دا شرعن حرام دي، دا ناجایز دي، او تمامی فقها دی کې یو فقیه د دې د خرڅولو اجازت نه دی ورکړی. که به دې باندې مالګې ورکوي چاله، که به دې باندې پاپړ ورکوي ماشومان لکه، به دې باندې صابون ورکوي او کرشې پې ورکوي، خو شرعن د زنانو د ویښتانو خرڅول دا ناجایز دي، دا یو حرام کار دی. په کم علاقه کې چې بنجاریان ګرځي یا دغه شایان چې کم خرڅوي او دا ګرځي د تاجران او دا اخلي، نو خپل ماشومان هم په دې باندې پوه کوي، نور په ګاونډ کې هم خلک په دې باندې پوه کوي. دا شرعن او دومره پورې علما کرامو لیکلي دي، فقهاء کرامو لیکلي دي چې د ویښتانو د زنانه ویښتانو ته قتل شرعن چې دا په سر باندې نو څنګه چې ورته قتل ناجایز دي او حرام کار دی. نو کله چې زنانه د زنانه ویښتان د سر نه جدا شي نو بعد الانفصال هم دې ته قتل دا شرعن جواز نه لري، دا داسې حرام دي لکه څرنګه چې د زنانه په سر باندې ویښتان یو هغې ته قتل حرام او ناجایز دي، دا دغسې دي. خو لیکن نن سبا مسلمانان دې ته نه ګوري، د یو لسو روپو دپاره، د یو پنځو روپو دپاره غټ خلک به کوي هم نه، زیاتې ماشومان کوي یا به زنانه کوي، خو لیکن هغه هم پوه کول پکار دي چې دا یو ناجایز کار دی، دا مکوئ دې نه ځان بچو ساتئ. الم نجعل الارض کفاتا، نه ده ګرځولي مونږ ځمکه راغونډونکي احیا ان مړو لره په شا درې ځمکه باندې وا مات او مړو لره په خېټه دې ځمکه کې وجعلنا فيها، او جوړ کړي دي پیدا کړي دي مونږ پر ځمکه کې رواسیا مضبوط مضبوط غرونه شامخات دنګ دنګ واسقیناکم اوسکولي دي مونږ په تاسو باندې ما ان فراتا او بخوږي. فرات هغه اوبو ته ویل کېږي چې هغه تنده ماتی چې انسان یې اوسکي او تنده ماته کې، هغې ته ویل کېږي فرات. دغسې پرات ویلی کېږي هغه اوبو ته چې کله فصل ته ورکړی شي او فصل ته پیدا ورسی. او دا کومه اوبه دي؟ دا د چینو اوبه دي، د سیندونو اوبه دي، د نهرونو اوبه دي، او دغسې د کویانو اوبه دي، دې ته ویلی کېږي مان پراته. بعضې اوبه داسې شته دی په کویانو کې هم، بعضې اوبه داسې چې هغه تروي، نو هغه فصل دپاره هم پیدا منی نه دي، د انسان د بدن دپاره هم نه دي پیدا منی، نو هغې ته بیا فرات اوبه نه ویلی کېږي، بلکې هغه خو ښه نقصان پیدا کوي لکه دریاب اوبه شولې وغیره. ویل یوم یذل للمکذبین، تباهي ده په دا ورځ باندې دپاره د تکذیب کوونکو. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا لاړ شئ. دې لیک په عبارت کې تقدیر دی چې هغه ونه وایي نو بیا پرې وایي نه پوهېږئ. دې آیتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي د قیامت یاره تخویف اخروی ته ویل کی. نو تفسیر مدارک هغه عبارت ذکر کړی دی، کله چې هغه عبارت تاسو اوسره ولیکئ او زده کړئ نو بیا د آیات په مطلب باندې پوه شئ. یقال للکافرین یوم القیامه، او ویل شي د قیامت په ورځ باندې کافرانو ته انطلقوا لاړ شئ. او ویل شي کافرانو ته په ورځ د قیامت باندې چې لاړ شئ، چرته لاړ شئ؟ الی ما کنتم به تکذبون، هغه سیستا چې تاسو د هغې تکذیب کوو، تاسو هغه دروغجن ګڼه، هغه شي ته لاړ شئ. نو هغه سره جهنم دی، هغه د جهنم عذابونه دی، لاړ شئ اوس جهنم ته، هغې کې اوسیږئ ځکه هغه تاسو دروغجن ګڼه. وویل شي کافرانو ته په ورځ د قیامت باندې انطلقوا لاړ شئ، الی ما کنتم به تکذبون، هغه سیستا چې تاسو د هغې تکذیب کوو دروغجن هم ګڼه، انطلقوا لاړ شئ. ان تلقوا الارشی تقول الملائکه للمكذبین و بو ملائکه و بو ملائکه غ مكذبین تا ان تلقوا الارشی الى ظل اغسوری تا ذی ثلاث شعب چا غ دری و سانگ والدی دری و طرفن والدی دری و اعضاء والدی دری و اجزاء والدی الى ما کنتم به تکذبون مفسرین لکلی دی الى جزائی ما کنتم به تکذبون تا سوچ رکم شی تکذیب کا ان وس لاڑ شی داغی سزا تلاڑ شی داغی سزا او سکی الى جزائی تکذیبکم اصل عبارت دسرے الى ذل ذی ثلاث شعب تدین مراد سے شیرے دیتا ولی کی گی تفصیل بعد الاجمال لاڑ شی اغا سیستا چی اغا درے و سانگو والا دیں مقصرین لکلی دی مراد دینا دا جہنم لگی تی مراد دی دا جہنم لخڑی تی مراد دی دا دینا مراد دا جہنم لگی او دا جہنم لمبی تی مراد دی ہر کلچی دا جہنم لگی دا دیر زیاد پا زور سر براوزی زکر دا جہنم با غلمبی گی او ہنی گی و پشان دا خر باندی دا سی با ہنی گی دا او مخ کی ویلی شوی دی چی دی دا جہنم دا آواز چی دا و دا دیری پاسیلین او ریدلے کی گی نو کل چی دا جہنم دا لگے پا زور سر راوزی دا نو کل چی دی بر سر تراخی جی نو دا با دری حسی اکللیش دا با پا دری و بر خوبانی تقسیمی نو دا زل مراد پا دیده کی آغا سوری دا آرام تی مراد ندی بلکہ مراد دا دینا آغا مسلس شکل دا لخڑو او دا لگو دا جہنم تی مراد دا چاگا پا زور باندی راوزی نو بیا چی کل دا جہنم دی سر تراو خیجی نو آغا با خوریگی نو مسلس شکل با چرے پا مسلس شکل کی با دا راوزی الاز ویلن لار شی آغا سوری تا یعنی آغا لگو تا و آغا لمبو تا زی سلاس شعب ان چاگا دری و سانگو والا دی الاز ویلن نبی سور ورکون کی اولا یغنی من اللہب او نبی پیدا ورکون کی دا شغلو نا دا جہنم اغلوگی دا سرے چی پاغی کی سورے نشترے چی پیدا تی واخلی خلق دا سوری ولا یغنی من اللہب او دا سی او سورے منرے چی پاغی کی دا جہنم دا لمبون خلق بچی اغناوے لکی گی پا مانا دا دا پکول سر نو نشی دا پکولے دا جہنم لمبی دا سی سوری دی دا جہنم دا لمبو دا سی لگے دے دا سی لخڑی دی چی اغب تقسیمی گی دا دیر زور دا وجن چراوزی نو دا با تقسیمی واللہ تلاوی دا سی سوری دے چی پیدر تدر کی ولا یغنی و پیدا بنور که من اللہ بی دا شغلو دا نبشی دا پکولے شغلی دا جہنم انہا ترمی یقینن دا جہنم انہا کی زمیر راجی دے دا اور تا او پاغی بن دلالت کئی لاز ولیلین ولا یغنی من اللہ پاغی بن دلالت کئی انہا ترمی یقینن دا اور دا جہنم ترمی وشتل وکی بشررین پاغ بسر کو باندی کل قصری پشاند بنگلو باندی اللہ رب العالمین دی منگو تصر دیس جہنم نبچ کی دا سی جہنم دی اللہ تلاوی چی بسر دا بشررین بسر کیو تا پختو کیو لے کی بشررین سپرغیو تا خلق پا پختو کیو ہے کلا دا اور یو ٹکو کی او دا غین یو معمولی بسر کے لارشی نو دا جہنم بسر کی او دا جہنم بسر یا غسنگ دی پشان دا بنگلو باندی لکا یو غٹ بنگل چی دا نو دمر با دا جہنم صرف دا وڑو کی بسر کے دی معمولی تا دنیا دا اور بسر کے چی دیر جات غٹ شی نو دا دا دستنی دا سر یا دستنی دا سوم چرے دمرا الہ بسر کے معمولی بس دسی لار شی اٹکو کی بیاس پخپلا بیا مل شی او دا جہنم دا اور یو بسر کے اغا سمر دے یوس پر غی اغا سمر دا دا بنگلی امر خو اغا بنگلا چی اللہ تلا دا غی ذکر کردے دا اغا دا اللہ تلا پا علم کردے چی دا اغا سمر بید اغا کل قصری پشان دا بنگلی باندے لوی بنگلی باندے یو بلا مانا ذکر کردے دا التیسیر پی تفسیر دا امام قتادہ و دا امام زحاک رحمت اللہ علیہ نے قول نقل کرے دے وی قصر ویلے کی گی پا عربی کی اگا پریکللے شوی لرگی تا چی دا غیوی خونا غٹ غٹ پا دکللے شی نا غیر تا ویلے کی گی قال قتادہ و زحاک ان القصر اصول النخلی دا قصر ویلے کی گی پا عربی کی اصول النخل تا کل چی کجورنا دا پاس سانگی کرتلے شی او لان دی تنائی پا دکللے شی نیوس پر غید جہنم دوم ردا لکا دا دا دا ونی چی کٹ کلیشی و دا غید تانا باقی پا دکلیشی یو یو دوم رس پر غید دوم ربا بولی اگر او بعضی علماء مانا کردی دا چی قصر رازی پا مانا دا غرون سرا دا غرون پا مقدار بانی دا جہنم دا اورس پر غیدی دا غبسر کی دی دا غرون پا مقدار بانی که انہو دای خو غٹوالی شو وست داری بسر کی دا تشبیه په غټوالی کې وسه رنگ به څنګه نو کأنه جمالتن صف دا می تذکر وای چې مخکې وای چې په شان د غرونه باندې دی یا په شان د بنگلې باندې دی وس الله تعالی وي په شان د بی مهاره او خانه باندې دی نو مخکې وای د غرونه په شان د کړي یا د بنگلې په شان د کړي او وس وای چې په شان د بی مهاره او خانه باندې دی نو یو د تشبیه په غټوالی پوړکوالی کې دا دویم تشبیه دا پرنګ کې دا دویم تشبیه په سکره په لون کې دا پرنګ کې دا تدی جہنم د بسر کو د جہنم د سپرغو رنگ بسنگئی کأنه گوئے کی دغه بسر کی پرنگ کی جمالتن دغه خوان دی سپرون جڑ سپرون یا پمانا د زیڑ سر دے دویم مانا جی کرکڑے دم پسرینو سپرون ویلے کی گی خالی د بی مہارا اوخ چدے داغی پشاند کی رنگ وی یا دریم مانا جی کرکڑے دم پسرینو سپرون راجی پمانا د توروالی سرا صفراء فاقع اللونها پاگی کی یو مانا ہم پسرین بیان کردی دا سورت البقرہ کی تصویر لی چی تو رنگ تی مراد دے لیکن دا قول دیر اصح قول ندے بلکہ زیر مانا چرا دا اصح قول لے کاننو جمالت انگوئی کی دا غوخان دی بی مہارا او یا تک زیر ویلو یوم ازل المکذبین تبایی دا فدا غلط بانی دا پارا دا تکذیب کون کو چاچی دا اللہ تعالی دین در آجن کردی هذا یوم لا ینطقون دا اس نور تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کیا مختلف حالتون و حیبتون دا قیامت هذا یوم لا ینطقون دا هغه ورځ دا چې خبری با نشی کولی لا ینطقون دیو با خبری نشی کولی خبری با نشی کولی اللہ تعالی دا طاقت دا نطق دا و دا خلق و نواغستلش ولا یعزن لهم او اجازت با نشی کدل دیو تا فیعتذرون چی دیو بانیو کی دا خپل کپر دا پارا دا شرک دا پارا دا بیدینی دا پارا اللہ تعالی دا خبری با نشی کولی بس جب ای بند کله شی او دا اجازه ته تم نشی ور کېدل چې تا دا الله تعالی دین ولې نو منل یا ته خپل عذر بیان کا نا نا ویل یوم ذل المکذبین توای د خدا ورت باندې د پاره تکذیب کوونکو هاذا یوم الفصل دغه ورځ د فیصله دا جمعناکم الاولین جمع کومنګا تاسو لره الاولین او مخکینو خلق لره هاذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دا ورځ د جداوالی دا نو تفسیر مدارک او التیسیر پی تفسیر مانا کرده ده هذا یوم الفصل بین المحق والمبطل دغه ورځ د فیصله ده پمینځه حق پرس او د باطل پرس کی دغه ورځ د جداوالی ده پمینځه حق پرس او د باطل پرس کی محق او مبطل د دې پمینځ کې واپس له جداوالی راوستل شي بل مانا یې کړی ده التیسیر پی تفسیر هغه وی هذا یوم الفصل بین المحسن والمسیء بالجزاء دغه ورځ د فیصله ده پمیند د نیکوکار او د بدکار کی په جزا ورکول سره نو نیکوکار ته خجدا ورکل شي خبد له ورکل شي او بدکار انسان ته بده بدل ورکل شي جمعناکم جمع بکومنګ تاسو سره ول اولین او مخکینو خلق لره مخکینی خلق چې کم تیر شوی دي او د مخکینونو چې ورستو کم خلق راغلی دي اخیره امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جماعنا کوم دا کوم خطاب دی اخری نبی صلی الله علیه وسلم او دا غی امت تا تر د قیامت پوری او دا ول اولین مراد د نبی علیہ السلام د امت نشه مخک سمره خلق تیر شوی دغه تی مراد دی فان کان لکم کیدن فکیدونی نو کوی ساسره پارا سمن صبا په دفع د عذاب کی پکیدونی نو غچلو تدبیر او کی زما سره اغه منصبه جوړ کای ماته مفسرین لیکری دی ان کان لکم کیدن ان کان لکم کیدن فی دفع العذاب کی استا سره یو تدبیر د پاره د بچکولو د عذاب په کیدونی نو هغه منسوبه او کید ما سره الله تعالی بوتوی هغه منسوبه خپل راوړاندی کی تاسو چې د الله تعالی د عذاب نه بيد څنګه بچ کیږي ویل یوم ذل المکذبین تبای د خدای ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو ان المتقین فی ظلال و عیون ورستو د تفصیلی تخویف نه الله تعالی ذکر کوي بشارت متقیان ته او دیتا ویلے کی گا ربط التزاد نو مخ کی دا باطل پرستو ذکرو مخ کی دا موسیئینو ذکرو نو اس دا متقیانو ذکر کی او دا غیر پارا جزا دا پا خلاب دا اغنور باندی ان المتقین ایقنان پر ازگاران فی زلالین یو دیو پا غا سور کی و عیونو پا غا چنو کی بی دینو مراد دا جنت دا ونو سوری تی مراد دی دا غسی دا بنگلو سوری تی مراد دی و عیون او چنی دی اغا چنی کم دی نهرون دی ولی دی نو دا گبین دی دا شودو دی دا پیو دی او دغه سید شراب دی د خالص وبو دی نو الله تعالی دی و پاغ چینو کی و پواکیها او میوی بای ممایشتهون دا قسم ناچی دی و غواری هر قسم میوی تا جستاز لکیگی نو آغا پا جنت کی موجودی دیده که بارت کی تقدیر دی یقالو لهم او بیلشی جنتیانو تا کلو اشربو خوراک کوا اسکاک کوا هنی ان پا خوشالی سرا هنی ان دا استاسو دی مبارک وی هنی ان پا خوشالی سرا هنی ان مانا دار چی دا پایدو ندک دی پایی که عیب نشتره پایی که مرض نشتره هنی ان دی طول مانو تشامل لی ستاسو دی مبارک وی یا هنی ان پا خوشالی بانی دا غنیمتون حاصل وی یا هنی ان مانا دار چی دا پایدو ندک دی دا غنیمتون حس قسم عیب و مرض پا دا غنیمتون کی نشتره هنی ان دی طول مانو تر شامل دا بما کنتم تعملون پا سبب دا غملون مانی جتاس کول پا دنیا کی دیدے کہ بیا سوال او جواب بیا سوال او جواب مکی جرے اللہ صلی اللہ تقریبا ویلے سوال دار راضی دے آیات نہ معلومی گی چھ اللہ تعالی وی تاسو دغ نعمتون واخلی پا اغا عملون بانی تاسو کڑی دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تو وی پا عمل بانی سوک جنت تنی شدلے عمل بانی نہیں شدلے نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام دے اللہ پیغمبر پا نیک عمل بانی تم جنت تنی شدلے نبی علیہ السلام نے نازو پہ منشم تلے پہ بس بانی بزی ولكن اي تغمدني الله برحمت منه كلاما پختل مهربانی کراون غاڑی نو بیا بز جنت ته زما حدیث نو معلومی کی صحیح حدیث ته چی دا الله په مهربانی باندې به خلق جنت ته دی او دی کی بما کنتم تعملون تاسو جنت ته دی تاسو د عملونو په وجوان دی نو یو جواب کوم تمخ کی ویله د قران کی جو سوچ فکر کوي هغه جواب د تخپل معلومی یو دخول د جنت دی او یو په جنت کی نعمتونه دی بنگلی دی درجات دی نو دخول د جنت دا په مهربانی د الله تعالی سره دی او پاتې شو جنت کې نعمتونه درجات دا ملاویږي په عمل سره نو دې کې تاسو ګورئ ذلال عیون پواکیها کلو وشربو هنی ان د ذکر شوی دی نعمتونه ذکر شوی دی نو نعمتونه په عمل باندې دی او دخول اولن دا په سبانه دی دا د الله تعالی په مهربانی باندې دی نو بل جواب بیا هم تاسو ته کړو ته جنت د تلو لپاره دوه اسباب دي یو دی سبب حقیقی باطنی او بل دی سبب ظاهری نو باطنی حقیقی سبب آغا مهربانی دی الله تعالی ده او سبب ظاهری عمل دی نو ظاهری د یو شی لپاره دوه اسباب کیدلی شي نو یو سبب ظاهری دی آغا عمل دی او یو سبب باطنی حقیقی دی آغا رحم د الله تعالی دی مهربانی دی الله تعالی ده یوازی پا ظاہری سبب بانی نکی بلکہ دا اللہ تعالی مہربانی بہت سر خام خائی انہا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا غصی بدلور کو منگا خیستا عمل کو ان کو دا ہر چاچی دا عمل کرے ویلی یوم زلی المکذبین توائی دا پداورت بانی دا پار دا تکذیب کو ان کو چاچی دا اللہ تعالی دین در اغجن گرن لے کلو و تمتعو قلیلاً انکم مجرمون کلو خوراک کوا یو تمتع و مزی و آخلی دا دنیا قلیلا لگا مدا انکم مجرمون یقیناً تاسو مجرمان یی دا متعلق دے دا حال دا مکذبین سرا تا ویل یوم ذل المکذبین کلو و تمتع دا متعلق دے دا حال دا مکذبین سرا بنا پدی بانی دا زجر شول پار دا مکذبین او تفسیر جلالین دیر بہترین خبر کری دا آغوی کلو و تمتع و پی هذا تهدید لهم پدی آیات کے اللہ تعالی تهدید او یرا بیان کری در پار د مکذبینو خلق پختو کی کشر ترسی وی کنا ذات خوراک کا واسکا کوزا گرزا زبر سر گورما اللہ وی زی زان دکی زان موڑ کی پدی دنیا کی لگا مدسا دا دنیا ٹول لگا دا قل متاع الدنیا قلیل دا ټول دنیا چیرې ده دی دنیا دا ټول جون چیرې ده لگ دی بس 50 کال دی شپته کال دی سل کال دی تاسو ته ما ویلو د نوح علی صلوات و سلام شپاړس نیم سوه کال عمر د نوح علی صلوات و سلام نه نیم سوه کال دعوت کړی دی او کله چې الله تعالی پیغمبر جوړاو نو په دغه وخت کې درې نیم سوه کال عمر یې حوالی مې تغه دی کې ویلی او درې نیم سوه کال وروسته بیا عمر تیر کړی او کله چې الله تعالی عذاب راوستو د هغې قوم تباه نو درې نیم سوه او نه نیم سوه نو شپاړس نیم سوه کال عمر شو او کله چې د نوح علیه صلوات و سلام نه ملک الموت ته روح اخلي نو پوښتنه ته وکړله چې دا دومره عمر دې څنګه تیر شو وی ډېره زیاته زندګي دې تیره کړله ولکه د یوې کوټې چې دوه دروازې په یو باندې انسان ورننوځي په دې بل ته وځي دا زندگی می داسې تیر شول. نو الله تعالی وي کلو خوراک کوي او تمتعو مزید دنیا واخلې قلیلا لګه موده، ځکه دا ټوله دنیا چې دا د دې موده لګه ده دا د قیامت په مقابله کې شیم نه ده. انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یې. ویل یوم ذل للمکذبین توای د پر اورد باندې د پاره تکذیب کوونکو. و اذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون او کله چې ویل شي دیو ته رکو کوي نه دی رکو نه کوي. د دین مراد څه شی دی؟ یو قول لمبسرین دار چې د ذکر د جز دی مراد تنه کل دی. نو کله چې ویل شي دیو ته مونږ کوي نو دیو مونږ نه کوي. تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده، دغه سی تفسیر مدارکم دغه معنی کړی ده. اذا قیل لهم صلوا لا يصلون کله چې ویل شي دیو ته مونږ کوي نو دیو مونږ نه کوي. نو ذکر د جز دی او مراد تنه کل دی. دویم معنی ذکر کړی دا هم په سرینو و اذا قیل لهم ارکعوا کله چې ویل شي دیو ته رکوع کوي. د دې څه معنی ده؟ دا رکوع نو مراد چیرې تواضع عاجزي کول تی مراد دی. تواضعوا له بقبول وحیه و اتباع دینه. تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده، ډیره بهترینه معنی ده. و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیو ته رکوع کوي څه معنی ده؟ تواضعوا له بقبول وحیه، الله چې کوم وحی را لېږلی ده نو هغه قبول کوي و اتباع دینه او د الله تعالی د دین تابعداري وکړي. نو لا يرکعون دیو د الله تعالی هغه وحی نه قبلوي او د الله تعالی هغه دین نه قبلوي، اتباع د الله تعالی د دین نه کوي. تواضعوا له بقبول وحیه و اتباع دینه. نو لا يرکعون یعنی نه قبلوي هغې لره. ملا علی قاری رحمت الله علیه معنا کړی ده، هغه وایي اذا قیل لهم کله چې ویلی شي دیو ته رکوع کوي اطیعوا واخضعوا له، کله چې ویلی شي دیو ته تابعداري د الله تعالی وکړي الله تعالی ته عاجزي وکړي. دا ملا علی قاری رحمت الله علیه تفسیر انوار القرآن هغې کې هم دغه معنی کړې ده. ویل یوم ذل للمکذبین تباهي د خدا ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو. فبأي حدیث بعده یؤمنون، نو په کومه یوه خبره باندې دیو وروستو د قرآن کریم نه یؤمنون ایمان براوړي دیو. دا قرآن کریم معجز کتاب دے، حق کتاب دے، اللہ تعالیٰ وحی دا. نو ہر کلچ دیو پا دے بہترین پا پساحت بلاغت والا کتاب دے، شکوک شبہات پا کنشت رے، تناقص پا کنشت رے، مقابلہ سوک نشکا والے، دمر بہترین کتاب دے. نو کلچ دا خلق پا دے بانی ایمان را نوڑی، نو را دین اور اس تو بل کم یو کتاب دے چی پا غیبانی بدا خلق ایمان ناوڑی، چی دمر بہترین کتاب دے پا دے بانی نراوڑی، نو بل کم یو کتاب دے چی دیو پا غیبانی ایمان راوڑی. فبأي حديث بعده، نبكم وخبر باني ورست دو قرآن كريم نبعده يعني بعد القرآن يؤمنون ديو بإيمان نوري. لدينا ورست بيا بل كتاب باني إيمان نشتري. إمام ابن كثير رحمة الله عليه روايات ذكر كره دي آيات أخير كي دو أبو هريرة رضي الله تعالى عنهون روايات دي ويكلش سوق دا آيات الولي نبطريقي دا جواب سر بدا پس الولي آمنت بالله وما أنزل، آمنت بالله وما انزل، نطول وای آمنت بالله وما انزل. فبأي حديث بعده يؤمنون، نو بکما خبر بانی با دیو در قرآن کریم نورست ایمان لاوڑی. نو سمانا آمنت بالله اللہ تعالی من ایمان ناوڑ دے پتا بانی وما انزل، او اللہ تعالی چکم کتاب را لے کرے دے نظم پاغی بانی ایمان دے دے نورست خبر کتاب نرزی چون پاغی بانی ایمان لاوڑو آمنت بالله وما انزل. نو داو سر آیات کئی دا کله تلاوت کوي نو دغه سره وای په طریقې د جواب سره. امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د خپل دین تابعداري نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل کتاب باندې پوهیږي.